Більше нічого в нього немає. Здобувай, як можеш. А його не чіпай, якщо не віриш. Я вірю у добрих і хороших людей. Багато ти бачив хороших. Принц Дакарський знітився, почухав потилицю, окинув поглядом, розгубленим, як у дитини. Видавалося, що побіліли навіть його більма. Аліса хороша, ти непоганий. Оці люди, що зі мною, нічого лихого не творять, але решту, як їх можна любити, га? Просто не бажай зла. І з цим принц Дакарський і відійшов від Лаврентія. Але час від часу його атаки посилювались, проте старий відбивав їх спокійно і холодно. Лише очі іноді в нього зблискували, та іронічна посмішка блукала у лахмітті сивої бороди. Але принц був щасливим, почувався таким. Він знав причину цьому, тому боявся найбільше моменту, коли прокинеться і не відчує у грудях радісного почуття, коли не вловить дихання Аліси у себе на грудях. Воно не розіб'ється морським прибоєм у раковині його вуха, щоб потім дзвенити весь день до ночі і далі, далі, далі. Ці казкові години проростали у його гаснучу свідомість, де розум потроху притуплювався, задавлюючи досвід, але посилюючи гостру чуттєвість, і з хлопчачим захопленням принц вітав подібні зміни. Він розумів, що старіється, а тому любив темні бетонні плити, куці соснівські дерева, білі кораблі домів, щебетливих і цікавих школярок, рафінадні гори хмар над Соснівкою. Сни його були глибокими, теплими, як нагріте молоко. Зрання він відчував солодкий смак шкіри Аліси і, відкинувшись на подушки, пропахлі її тілом, парфумами, ще довго лежав із закритими очима. Так було й того літнього дня, який наливався запахами, що їх вітри доносили із степу, від озер, від пустирів, від смітників, а також від великого міста, вогні котрого йому часто доводилось бачити у вікно то одному, то разом за лісою, але оті жовто-гарячі рожеві смуги навряд чи приваблювали. Зараз ще більше його задовольняв глибокий сон, праця, ця дівчина та злі розмови з Лаврентієм, що ставали дедалі частішими. Потім земля стрімко вирвалась під ніг, зашурхотів вітер настирливо й сухо. Він підвів голову, закинув так, що заболіло у плечах. Побачив велике роїще мух, наче мерехтіло. Лише густі червоні тіні масними плямами танцювали на стінах. Він пройшов на кухню тихо, не відчуваючи босими ногами підлоги. Аліса стояла у шовковому платті, яке облипло її тіло, до непристойності оголивши груди. І тільки він захотів щось сказати, як стіни стали прозорими. Ні, не зовсім, а мов би вода. І дійсно таки вода, що хлинула потоками з пагорбів, витягуючи всі найдорожчі його пам'яті речі, котрі з тріском феєрверку розбурхували у голові спогади і миттєво їх гасили. Шафа, книги, а головне – древній годинник, що завжди голосно відбивав у тиші, часто дратуючи після роботи. Він стояв і дивився, як руда вода збігає з пагорбів. Не тільки саме з нього летить чорними руслами вулиць, піднімається в рівень будинків, а над усім цим зойк, дратівливий, нещадний, мов опік. І тоді до нього доходить, що то пісня. То співає Аліса, але якусь невідому, незрозумілою мовою пісню. А тоді він плив, тонув у брудних потоках, а люди лушпинням копошились у піні, щось галасуючи, але зовсім без ляку. Тоді він придивився і зрозумів, що то птахи, які німо б'ються над водою, вишукуючи поживи. Коли він це зрозумів, то вже стояв на дамбі, заходячи в автобус, який нагадував велетенський дерев'яний човен –